بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود دیتا سورة هود وی ذکر دا هود لفظ دی سورة کی سلور جے راغلے هود علیہ السلام نم دے او سلور جے دی سورة کی راغلے مخ کی سر ربطو نداری چی سورة یونس کی دلائل نقلیہ ذکر شو نو پر دی سورة کی او دلائل نقلیہ ذکر کئی دویم ربط ادارے چی مخ کی سورة کی تفصیل و شد مسئلے دی توحید من دلتا تشجیع ورکی پر سول دو مسئلے باری چی دا مسئلہ نور خلق و تمر سوئی دریم ربط ادارے دی سورة یونس پا آخر کی ردو پر دری اقسام دی شرک باری دی شرک اعتقادی دی شرک پر عبادت او شرک پی دعا و شرک پی تصرف رد بشو دری اقسام رد بشو ندلتا رد کئی پا شرک پی عبادت او شرک پی لمبانی سلورم ربط اداری چی آلتا نفی دا شفاعت قهری وشو ندلتا وی چی اللہ تعبدو اللہ ارکل شفی قهری نشتا نبندگی دیو اللہ وکی پنځم ربط اداره چې مخکې صورت مسما او کنوم د یو پیغمبر باندې او دا صورت مسما دی په نوم د یو بل پیغمبر باندې مخکې صورت مسما او کنوم د یونس علیه السلام او دا صورت مسما دی په نوم د هود علیه السلام باندې د دې صورت اجمالی خلاصه داره چې دې صورت کې څلور دعوې دي او د دې متعلق اوو واقعات د انبیاو بیانېږي سلور دعوی دی او دی سلور دعو متعلق او واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیانے گی دا سورت تفصیلی خلاصہ دارا چی دی سورت کی درے بابون دی اول باب دی سلیشتم آیات پوری پا دی کہ غٹی اتا خبر بیانے گی یو ترغیب القرآن ورکی پاول کی بے والا دعوی ذکر کی اللہ تعبد الا اللہ دویم آیات کی ہوئی رد شرک پر عبادت کی بے دویم دعوت پنجم آیات کی ذکر کی چی یعلم ما یسرون و ما یعلنون چی غرد شرک پر علم دے دریم زجر رکی بے انکار الاخرت او زجر بے شرک ورکی یعنی زجرون دی دریم سلورم دریم دعوی ذکر کی دولسم آیات کی فلعلک تارک بعض ما یوحا دریم دعوۃ سلسلہ تشجیل بہادری اور کولی پنجم زی اور کئی پنکار د کتاب اللہ بانی شپاگم بے سلورم دعوی ذکر کئی ولسم آیات کی افمن کان علی بینت من ربه پاک سلورم دعوی چاغا تسلی دا ہم زی اور کئی پشرک بانی او بے بشارت او مثال بیانے گی ناول باب دا سری رشتم آیات پوری دے پا دے کی غاٹی خبری چی نغات خبری دی خدا نور خود طبیع مزامین دی مقصودی خبری کی بے سلور دی پر یتو کی بے مقصودی خبری سلور دی یو درد دا شرک پر عبادت دے دویم آیات کی ہوئی اللہ تعبدو الا اللہ دویم رد دا شرک پر علم یعلم ما یسرون و ما یعلنون پنځم آیات کې وای او دریم سره تشجیع بہادری ور کول دا دولسم آیات کې وای فلان لک تارکن بعض ما یوحا الیک او سلورم دعوه سره تسلی دا اولسم آیات کې ذکر کوي فمن کان علی بینت من ربه نو سلور دعوی ذکر کوي دی اول باب کې رد شرک پل عبادت رد شرک پل علم او درین تشجیع و سلورم تسلی دا سورت هود امتیازات داری چیو دی سورت کی وعدت داری جا کئی دا ار زند سر سر شفاگم آیات کی وی وما من دابت ان پل ارز الا اللہ رزقها نو وعدت داری جا کئی دا ار زند سر سر پدی دا سورت ممتاز دی دویم دا چې دی کې تفصیلی واقع د نوح علیه السلام بیانېږي د نوح علیه السلام د واقعې ډېر تفصیل لري صورت کې دریم دا چې نوح علیہ السلام خپل زوی له نجات نه ورکړی. څلورم دا چې مشرکینو ته په وقت د عذاب کې دای خدایانو فائدہ نه درسولی. چې کله مشرکینو د الله عذاب راغلی نو د عذاب په وخت کې د دوی الیحه دوی نه دی بچ کړي. دا څلور امتیازات د سورت مونږ ذکر کړل. الف لام را د دې تزوات را ویل کېږي دې سورتونو ته. د الف لام را چې په اول کې راځي نو دې ته سوی زوات را سورتونه. د دې یو امتیاز دا دی چې دوی په اول کې ترغیب الالقرآن بیانېږي او بیا د دې تفسیرونه ډیرو د متشابهاتو خو غوره تفسیرونه په کې مونږ دوه ذکر کړي. یو د جمهور سلفو تفسیرو چې هغه وي دا سری متشابهات د دې په معنی څوک نه پوهېږي صرف الله پرې پوهېږي. دا د ډېرو صحابو نه تابعین او تبع تابعین نه دا خبره نقل ده چې د دې حروفو په مقصد څوک نه پوهېږي. دې مقصد صرف او صرف الله پوهېږي. او دې ته نږدې بل غوره قول چې و نو هغه دا دی چې دې حروفو کې مقصد بیان د اعجاز قرآن دی. ریف لامیم کی مندہ تفصیل کرے ہو مقصد پر کسے دے بیان دے اجاز قرآن معجز کتاب دے سکت دے مقابلہ نشی کولے او دے کی او تحدی او چیلنج ام پروت دے او دار آئی دی امام رازی رحم اللہ دے مبارد نم نقل کرے یا دم نو بازی نور محققین نے نقل کرے قرطبی رحم اللہ دے پر راو قطر بی نحوی نے نقل کرے دا زی مخشرین دا توجیہ ورہ کرے دا دا توجیه حافظ ابن تیمیم غوره کړی ده او دارنګه حافظ موزی دا بل یو لوی عالم ده. ابن تیمیه رحمه الله د زمانې سره دی ډېر لوی امام او عالم دی. دا هم دا توجیه غوره کړی. نو بعضې محققینو دا توجیه غوره کړی دی تفصیل الف لام میم کې مونږ ذکر کړی و او دا تفصیل بینی په دغه شکل باندې په دې کې تفسیر ازواء البیان کې را نقل کړی. علامه شنقیطی رحمه الله کوم تفسیر یا ازواء البیان نو دلته هم دغه تحقیق را نقل کړی چې یو دغه د جمهور قول دی او بل د بعضې محققین علما او قول دی چې هغوی په دې کې بیان د چارې د اعجاز د قرآن دی. نور توجیهات مو خوان نور دونه قوي توجیهات نه دي. دا دوه کې ډېرې قوي توجیهات دي. بیا خصوصا اوله ډېره قوي ده. بیا دې باره کې بعض علما لیکي چې دې باندې بعضې نیکان خلک پوهېږي. تفسیر روح البیان والا دې ځای نقل کړي دي چې یزید الرقاشی رحمه الله وایي چې هی اسرار هی اسرار لا یبدیها الی امنای اولیائه و سادات النبلاء من غیر سماع ولا دراستین. ویداد اللہ را زون دی اللہ نیکان و اولیاء کرام متخیی. نو بعضی اولیاء کرام نیکان خلق دیب تفسیر بانی پویی گی اغیدہ خبر کری را. مولانا حسین علی رحمه اللہ بارک رازی چی اغبام دا خبر کولا چی زد دی پو مقصد پویی گما دی متشابیات سو مقصد دی. اغام یو دیر نیک سرے تیر شوی خواه قرآن بانی دیر پوی او دیر شیوخ استاز تیر شوی دی او دیر نیک اولی اللہ صلی تیر شوی دی. نابم ویدار چیز دیوانی پویی گم شیخ سیو رحمه اللہ او بدا خبر کولی چی ماتی دیتا پوسو کو چی تی پی پویی گی خو منگ پی پویی کج دی سم اقصد دی او زر دی بیان نشم کولی ویل ما تو چنگ پی پویی گی منگ پی نش پویی کولی ویل اول بعضی خبری داسی سڑے پی پوئی گی خوب بلتے بیان نشی لکھا زمان گوڑا خواگا دا نر دی بیان نکی دا گوڑا سنگا خواگا دا لکھا دا گوڑا دا مزوقاتو ندا تیو سیج داوی چی گوڑا خواگا دا نغب دی خوگواری نپوئی گی دا سنگ خواگا دا خوچی خپل اوو سکی نو بیا بی پوئی گی نو دا باز شی نرچانی دا مزوقاتو ندا دا دا زوغ سبی تعلق لری. او دی زبانی تفسیر روح البیان وارم صوفی علم دی بعد خبری خیل اگر چی کمزوری قصیه و کمزوری خبریم دری را نقل کئی خو بعد زینه بی خیلی حل کری ری. او کتابون احکمت آیاتو همانا حازا کتابون تنوین دا تعظیم دا پار ری و کتابون سمانا دا عزوی مشان کتاب دی او احکمت آیاتو ده حکمتون نڈک تیر دی آیاتونا حکمتون نول ڈک دی رسو من لدن حکیم ده حکیم ذات ده طرف نراغلیم ذکر حکمتون نڈک دی او سم فصلت بیا پکی تفصیل شوی دی تفصیل بکی ولی شوی دی که من لدن خبیرین ده خبیر ذات ده طرف نا ده کتاب راغلی او دا سو مدل تر پار تعقیب ذکر ہے تر اخیر پار نہ رہے د نحو عام قاعده دارا چې سومه تر اخیر پار راځي نو دلته دا احکمت او فصلت د دې زمانه یو ده دا نه غنی چې دا تفصیل وروسته شو احکمت دا غنی مخ کې تر اخیر معنی دلته نه صحیح کیږي نو دیونه جواهر القران کې و چې دا سومه تعقیب ذکر دی اگر چه بعضی نحویان دا وی چه سم مدار تراخیر پار نرازی هر جا که تراخیر پار لکا مغلی لبیب دیمن حشام که دا تفسیر کلی و تفسیر قاسمی تی نقل کلی نسم من ابیا وری تفسیر شوید دی طرف دا ذات نچا حکمتون والا دی و خبردار دی من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر مبشیر پدیات کی غاول دعوت سورہ ذکر کئی اول دعوت سورہ سوا رد شرک پل عبادت لیکن مگول دی سورت کی سلور دعوی دی رد شرک پل عبادت رد شرک پل علم او درم تشجیع سلورم تسلی نو دیات کی غاول دعوت ذکر کئی دویم دیتا ایشا چی اصل مقصد دو قرآن اغاصل دی رد شرک پیل عبادت دی لکه دا اللہ تعبدو دا مفول لہو دی دا مخی حکمت و پسلت دا پارا او لی اللہ لام پا که مقدر دی زجاج رحمه اللہ وی لام پا که مقدر دی چر دی آیتون محکم دی او تفصیل پا که شویدہ سد پارا لی اللہ تعبدو نو دا قرآن غٹ مقصد دے دا قرآن موضوع دا اللہ تعبد تاس بندگی ما کوئی مگر دے واللہ اننی یقین زس لکم ساو دو پارا منو طرف دا اللہ نا نزیر و نیرون کیما و بشیر و زیر ورکون کیما وانی استغفرو ربکم ثم توبو الی پدے اتونکی ترغیب ورکی توبی و استغفار تا او د توبه و استغفار دو پیدی بیانه یو پیدی سره یو پیدی را یمتعکم متان حسنا دا اللہ با تخجون نصیب کی او دویم پیدا و یوتی کل لذی فضلین پزلهو ات آیات کی ترغیب دے استغفار او توبه دوارو تا او بید دوارو دو پیدی ذکر کئی او دینا دا استغفار او توبه اهمیت معلومی کی او دی صورت کی دا ترغیب توبه و استغفار دا بار بار بیانی گی روست نور آیتون امرا روان دی چاہی کم ترغیب برکی توبه و استغفار تا بیر استغفار و توبه پر کون اسی دی بعض علماء فرقی نشتا توبه و استغفار یو شیره بعض علماء لک فرقی چه استغفار لطیر و گناهون سا تعلق لری او توبه در اتون کی گناهون سا تعلق لری وانی استغفرو مقصد داره چه دا تیرشو گناهون بخن و غاره او سم با توبه لی دا انده گناهون دا چری دا غینا اللہ تا توبه و باسه درین پرق دا که استغفار دا دا جب ستعلق لری او توبه دا زل ستعلق لری نو پا جبم دا اللہ نبخن و غاره او پا زلبانیم دا اللہ نبخن و غاره ادری نو یو قوانداشو چه دا توبه و استغفار پرق نشتا دویم قول دارا چه استغفار دا تیرشو گناهون سا تعلق لری و توبه دراتون کو سا تعلق لری درم دا چه استغفار دا جب سا تعلق لری و توبه دا زلس سا تعلق لری بل دیاد که وی یمتعکم متاع حسن متاع حسن ستا وی نو دا متاع حسن دیر مطلبون بیاده یو مقصد دارا چه اللہ با تاسل خجون در کی یعنی پا تاسی بانی با عمومی عذابون نراولی لکا مخکنو متونو بانی عمومی عذابون نراولی نوش عذاب با اللہ تو اصلا ندرکی او دیم معنی قصد دام بیانی چی جون کی واللہ اتمنان در کی نو توبہ و استغفار سا اللہ پا جون کی اتمنان راولی دا یو پیدا شو بلا پیدا ویوتی کل لذی فضوین فضوہو دی مقصد دارے چی اللہ باور کی ار خاون دنیک عمل تا فضوہو اغور بدلا لذا دنیک عمل سمانا نیک عمل انسان تب اللہ خوشتا بدلی ورکی تو چی سوک استغفار وی توبہ و باسی اللہ تا خوشتا بدلی ورکی حاصل دارے بل مقصد قرطبی دام ذکر کرے چی ور با کیار نیک عمل انسان تا فاس لہو ازیتی سوابونا لکہ مثال گناہ چی اگا یو گناہ پا یو بان اللہ لیکی او نیکی یو پلا سری کلے کی بلکہ پا زیادتم لیکلے کی نو دا مقصد ان بیان لیکی نو یمتعکم متان حسن آسان مقصد سر اللہ اللہ پا جون کی اتمنان راوری سرے توبہ و استغفار دیر ہوئی نو جون کی بے سکون و اتمنان دیری او دوین دا چی داغ دا نیک عمل با غور بدلا دا تاور کی نوانیستا پیرو بخن واری بے دیاد کی او سوال لے سوال دارے چی دل تاوی توبہ و استغفار موان اللہ و اللہ پا جون کی اتمنان راوری یعنی راحت با اللہ در کی حالان کی دا نور احادیث سنایتون ندا معلومی گی چی او سلے دین داری نو پاو بان امتحان نو لیر رازی نو داو جون تکلیفونو کی نو گور دا آیات ندا معلوم ماشو سوک دین داری لکا توبہ و باسی استغفار وی نو اللہ و اللہ پا جون کی راحت نصیب کی او نور آیتونو احادیث ندا معلومی گی چھے سلے دیندار ہے پا آگئی تلاغان امتحان نو دیر رازی یعنی تکلیفون پر دیر رازی نو دینا مختلف جوابونا کئی یو جواب مندوا تا اشارہ وکرا چھے دلتا یمتعکم متان حسنن مقصد دارا چھے اللہ ربانی عمومی عذاب نراولی ذکر توبہ و استغفار دا معنی دی دا عذاب نسوات انپار کی تیر شویو نو یمتعکم متان حسن یو مقصد مندوا مخی ذکر کو چھے اللہ ربانی عمومی عذاب نراولی سلے چی توبہ و استغفارو ان عمومی عذابون بے نرازی یو بلا توجیه چی غی مامی رازی اول لباب بلا نقل کری دا نو اغا دارا چی اغا دا مقصد بیان کری ری چی کل سلے دا اللہ پر عبادت بانی دا اللہ پر محبت کی مشغول شی نو بے دنیا تی دونا توجہ نئی اگر چی تکلیفون پی خود تکلیفون چی اب دیزده کسی یو آرامی سکونی راحتی نکبل آیت کردی پل انوح ینو حیاتا طیبتا اللہ تا حیاتی طیبہ بے نصیب کی دغم یو جوابی دیار کے کردی نوانیستا پیرو بکن اوارد اخفر رب نوی توبو بسی اللہ تا یمتیکم پایدہ بدل کی مطان حسن پایدہ خیستا الاجر مسمن دا نیٹی مقرر پوری ویوتی وربکی کل لذی فضلین ار خاون دا نیک عمل تا فضلہو غرا بدلر دا وین تولوک تاسو گردی دی نو فاین یا خاپقی نزیری گم پتاسو باری عذاب یو من کبی دا عذاب دور جلوی الاللہ مرجوکم خاص اللہ تستاسی واپسی دا وہو دا اللہ لکل شن پا ار یو شمان قدیر طاقت لرون کرے الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه پدایت کیو دوی مداو ذکر کئ دوی مداو سوا رد شرک پلی لمو دا غیرت کئ چې غیب دان صرف الله دی ذکر الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون او بے وی انه علیم بذات الصدور نو دوی مداو ذکر کئ چې دا نن یو شی پڑھنه دی ارش الله تخکار دی او بل پدے کی او ډیر جبن سیتم نه چلا د ارسن خبر دے ساسو ټول حالات الله یې نگرانیم کوي نو چکه یو بنده پدی دا عقیدای چنده سم ارسین یو سم نگرانی کوي همیشه د پاره نو دا انسان به د ګناهونو نه ځان ډیر ساتي نو چې دا عقیده د شریف په خشي چلا پارس غیب دان دے ارسن خبر دے مار وخینی او زمان لاک لاک نگرانی کئی نو بیدن گناہونم دیر نکی دا دی وجبہ مثال تفسیر ازاول بیان کے بیان کر رہے او دې مثال د سره کوي بادشاہ یا بادشاہ ډېر ظالم یا ډېر لوی قاتل دی نا بادشاہ په خپل نوم ډېر لوی ظالم او قاتل دی بل طرف ته دا وسیاب او څوک چې تور او سیو خلک وي وي او هم خواته ولاړی او بل طرف ته سلمان هم غوړولی په خوانو بادشاہانو با دا یې خواته بسیاب د توري والا ودریده او بل سلمان به کله غوړولې سره به ورو وخته سو جرم باتی شویو ناوات بی امرو که بس پاغذی بیو لسرو او اوین بی پاغ سرمن توی شو سرمن بی راتو لکلا نو دو یو مثال زکر کرده چو ظالم بادشایی او بل طرف تلاغد توری والا ملاری مخی تا سرمن و گلی دلی او دلی سری دا طول چی تیاری بین امتصاصی او بید دی بادشا خواد دا بادشا بی بیانی داغو نونا داغو بین زناستی او موجودی نو گوره دی مجلس که چی سوک حاضری اغا یو بد حرکت نشی کولی لکه دی بادشاہ نونو تا یا دو بی بیانو تا یا دا غبین شو بند نظر نشی کتلی ولی زکر اغا پا دی پویگی که زدی زان تا پا بند نظر گورم نو دا بادشاہ دیر ظالم دی او دو توری والای تیار خواد اولار دی و سرمنو گوری دلی سر ران قلم کئی نو گوری دا ولی دون احتیاط کئی دا سره یا دا نور خلق ولی دون احتیاط کئی دا بادشاہ زانه تا بند نظر نشی کتلی زکر داغی دا عقیده را چه بادشاہ میگینی زمان گرانی کئی زمان دا حال نخبر دی او داست یو زور و طاقتم لری نکو دا غننگی دا اللہ بارا که دا عقیده جلوش چه اللہ داست یو زورور زاد دی اللہ زمان گرانی کئی ما یینی او دا دیر قدرت والا دی نداغان با موی گناہ نکی دا یو مثال تفسیر زوال بیان کې بده ځنا نقل کړی دی نو دې کې یو قسم لا دمکی او یره ام پراته ده چې الله د ارسنه خبر دی نو که شریعت الله خلاف کوي الله یې الله نه پټیږي او دا آیت له غونې مشکل دی ذکر آیات کې وایي الا انهم یسون صدورهم لیستخفوا منه دا دې څه مقصد دی د دې مختلف توجیهات مفسرین وکړي دي او دې ځای کې ازول بیان کې تقریبا و توجیهات یا شپږ توجیهات را نقل کړي دي یوه توجیه دا نقل کړي ده چې الله خبردار نم یقینا دی چې یسنونه رانغاړي سودرو خپلې سینې رانغاړي د چانه د حق نه سمانا دا حق ندی اولی اولی یستخفو من ہو ندی دا پارا چی دی پرشی دا اللہ نا یو مانا ادا کری دویم مقصد ادا ذکر کری چی بعضی خلق دا سیو چی غیبا دا بدا گرنلا چی منگ مثال او دست ماتو یا زانو تا نزدیکات کوو او په داس حال کې زمونږ د الله مې کې سنې پرده نه ای ناغي ته اشاره چې الله خبر ده انهم یقینا دای چې دی یسنون صدورهم تاوی یا خپل سینې لیسخفو منو چې ځان پټ کی د الله نه خو د الله نه څوک ځان نشي پټولی دا معنا هم کوي یا دورنګي بعض خلک ګناه کوي او ځان پټ کی او سینه را تاو کی چې ما الله نه نیو الله غنی زمانه دې خبر فالله درهان خبر دې کلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون نو برحال دا زمیر چا ترا جری منه کی زمیر الله ترا جری بس توجیهات کی دا منه زمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا جی کای نو دو معنی شوی او د یس نور صدوره هم دو مقصد شوی یا دا چه حقیقتا سینه کلاوی دا سینه رتاوی او دویم مقصد دام ذکر کوي چې دا سینو کې سری هغه پټول غواړي چې پټیږي نو یوه معنی څه شوله یوه معنی داسې شوله چې الله خبردار انهم یقینا د یس نور صدوره هم رتاوی فلی سینے لیا استخفو منہو چھ زان پڑھ کی دا اللہ نا یعنی مقصد بعد خلق با دیر احتیاط کاو لکہ دو دسماتی پٹیم کی یا کروالی پٹیم کی با دیر حیاء کاولا چی زمانگا بدن نچرے بیدیا کی گی عورتم خکاری او زمانگا دا اللہ میں اس کی پردن نشتا دیر حیاء بے کاولا نا اللہ زمان نشتای پٹی رے کتو دوم را حیاء کے چلا دسمات یعنی زیکات پٹیم کی تزان پٹاول غواری نو دا اللہ نا پٹی گی لکہ اللہ دا ارسن خبر دے یو مانا دا کئی وشوی بی دویا مقصد دا کئی چل زنی خلکو دا عقیدہ وشی کار بے کاو نو سر بے پڑکو او سینہ بے دا تاولا پا دی خیال چگنی اللہ منگا نینی زمانگ ندی خبر نو اللہ خبر دا نم یقینن دی سن صدورهم راتاوی یا رنغاڑی سنیخ پلی سنی رنغاڑی او سر پڑکی لیسر کو چی زان پڑ کی من ہو دا اللہ نا تکر بازی جاہلان ہو دا عقیدہ ہو کہ منگ زان پڑ کو او سنی راتاو کو نو اللہ بگنی منگ نئی نیز منگ دا حال نبا نئی خبر نو اللہ پیرا دو کو چی اللہ حین یستغشون سیابا ہم اللہ چی کلب جامو کی زان ران غاری نو یا لمبا شرون اللہ ستا دا حال نخبر دا اللہ نا پٹے گی دوی معنی دا غشو دوی معنی سرہ اللہ خبر انہم یسون یقینن دی رنغاڑی راتاوی سینی اخبری سینی راتاوی دا حق پا دشمنی گی یعنی مقصد دارے پا دی زلکی دا حق سر دشمنی دا او دا پا تول غواری لیستخ پا من ہو چی زان پڑ کی دا اللہ نا فاللہ زمان نا پڑی گی زکا اللہ حین یستخشون سیابهم نو توجیحات پہ کردی دی اختاز دو توجیحات یاد کئی دوام کار پیدا یادا چی دا آیت پہ بار دا بچوا کردی چی اگر دیر حیاء کولا دینا چی منگ او دست ماتو یا بی بیانو تنی زیکات کو او زمانگ او دا اللہ میں کسی نی پردہ نی دا چی بی حجاب او نو دیر نبا دیر شرمیدل حیاء بے کول که بازی مخلصین مسلمان انداسی او چی با دیر نبا دیر شرمیدل نہ اللہ و تو سنرا انغاڑی چد اللہ نہ زان پڑ کی خدا اللہ نہ شی پٹے دے کہ اللہ ہی نہ یستخشونا سیابہم اللہ صالحان نہ خبر دے پوش شوی بھی دے مقصد ذکر کو چے بعد خلق گناہ کئی او زان پڑ کی کپڑا صادر کی چگن اللہ من نئی نی زمانہ گن دے خبر تکر بعد مشکین دا عقیدہ و چے شی پٹی گن اللہ تا نہیں معلوم بعد مشکین دا سیمو نو پاری من اللہ رد وکالا حین یستغشون نور شپک توجیحات دیجے کہ زوال بیان کردی خکوٹو لیکو وقت پر دیر تیری گی اللہ خبر حین یستغشون کلا چی زان پڑی پا فلو جامو کی یستغشون زان پڑی یا زان انغاڑی فلو جامو کی نو یعنم اللہ پوی پاس چی دی پڑی یوا چی دی کارا کئی خو اصل مقصد دا یاست شو اصل مقصد دا آیا داشد اللہ نے یو شے پڑھنے دے او اللہ دا آر پڑھنے چنے خبر دے یقیناً دا اللہ کوئی دے خبر دے سنو بانے وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها پدیات کی دویم دعوی دویم جو ذکر کئی دیکھا دویم دعوی سر کی دعوی چی غیبدان سرے پڑھنا دے نو دغنیں گے کارساد و زیموارم سرے پڑھنا دے نو دیکھے دا اللہ دا کارسازی بیان دے او اللہ وعدہ کئی چی دا ہر جن دا سر رزق اللہ وی پما بانی دے او بے رسل اللہ دا علم بیان کئی یعلا مستقر رہا نو آیات کی دو خبرو بیان دے یو دا اللہ قدرتنو بیان دے چی اللہ ہر شی تا رزق ورکئی اللہ قدرت پکے بیان شو بیان پکے دا اللہ علم بیان شو کئی یعلا مستقر رہا مستودعا ہا او اللہ دا عرش دا رزق وعدہ کئی دے زبانی بے مپسرین واقعات دیر نقل کری دی یہ واقعہ دا نقل کری چھو نیک سڑے وقت چاول من این تاکولو تر کم زین خوراکی نسا مدن دا کم زین رے نویگوی چھو کم زا جرن دا پیدا کری یغو دا علم را رسائی او کم زا چھو دا وخکش دا ولی دی یغو دا رزق راوڑی سنگ چھو جرن دی تا رزق راجی دا رنگ اللہ انسان تریز قور کئی بل یہ واقعہ نقل کری ابو اسید پنم یوکا سواغتا چاول من این تاکولو سر کم سے نہ خوراک انسان مدنی سر نہ وہ چکو عجیبہ خبر ہے اللہ سپی تری ذکور کئی نما تو بندرا کئی چل اللہ سپی تری ذکور کئی نہ بندہ تو خام خاری ذکور کئی دوریں گے بلا واقعہ ذکر کرے دا یو حدیث ذکر کرے اشعرین یو سو صحابہ کرام دئی مدینہ طیبہ ته هجرت وکړو د نبی علیہ السلام خاطرات خدای ډیر د لارې خرچه او سخت مشه وو او گیشویم ډیرو د یو سره نبی علیہ السلام کور ته ولېګو چې د نبی علیہ السلام مولا د خراسان انتظام وکړي دا کوم کس چې لېګل او د شکر د نبی علیہ السلام کور ته ورلې دروازې ته ورسېده نو دا یې په غوږ ولګې چې ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها دا یې واورید نوازان صدا سوچو کچھ دا دا اشعر قبیلی اشعرین چی دا اشعر قبیلی خلق دا پا اللہ بند زندہ سور نرے بیکار ندی چی اللہ عام زندہ سور تا رزق ورکی ندی لبی مرکی ندا سلیم دقنگی واپس شو نبی علیہ السلام تا اس یادا شو نکو چی را رے ملگورتوی اف شروع اتاکو ملغوث وی خوشحال شی مدد را رے ری ملگوری دا گمانو گنی چی دا نبی علیہ السلام سا خبر کری دا وامن لسا دا خرچی او د خوراک انتظام کوي حالانکه د هیڅ خبره نه وکړي اسې تله او بیت هم دقن یې واپس شو په دې مېنځ کې یو کس رانی دوه کسانو هغې یو کاسه وی راوړه چې د غوښې ډوډۍ نه ډکوه دوی ښه ځان مړ کړ بیا وشره کړ دی له موږ بیرته څه نه بیرته سم کور ته لېږلی وو نو ښه به وی بیا هغه دوه کسانو ته وویل چې لاړ شي دا د نه بیرته سم کور ته وی صحیح ده څه خوراک پاتې شو کاسه کې ډوډۍ وو غوښه وه کله چې نبی علیہ السلام خوا ته ورله نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ډیر ښه ډوډۍ وه او ډیر ښه طعام ته رالېږلی وو نبی علیہ السلام ما خو تاسو ډوډۍ نه ده رالېږلې نبی وایي څنګه ستاسو کوره خو ډوډۍ راغلې وه غوښه هم راغلې وه بیا چې نبی علیہ السلام تحقیق وکړو همقصه دغسې شوې وه چې دیو دا کوم کس نبی علیہ السلام کور ته لېږلی وو نو هغه د نبی علیہ السلام د کور نه دا آواز را وخدای چا لوسته ما من دابتین نبی علیہ السلام دی ته وایي چې ذاکه شیون رزق کومه الله الله تاسو دا رزق درکړی دی رزق انتظام دله الله کړی ځکه د هغه پرې آیات باندې یقین راغلی چې الله رازق دی الله به دوی ته رزق ورکوي یقیني الله د دغه میلمنو د رزق انتظام وکړو بله واقعه مفسرینو نقل کړې ده چې د موسی علیه السلام یو ځل په زړه کې د کور والو د خرچې یو سوچ پیدا شو اللہ تا امر کو دی وی گٹھ بارہ کی چھ دا گٹھ پام سا ہوا وا اب چھ گٹھ پام سا ہوا لا اوا گٹھ و چھو دا بلا گٹھ تیرا ہوا تا بے گٹھ پام سا ہوا بلا گٹھ تیرا ہوا تا اوا دری ما گٹھ چھ کلا ہوا لا نو داغین یو چھم جے رہ ہوا تا او داغی پخلے کی ستوام پرو تو نو ددی میگی چھ کم تسبیحات اللہ دا موسی علیہ السلام گو گون تور سوال امیگی دا تسبیحات ویل چی سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یذکرنی ولا یسانی او ذات لر پاکی دا چی غم آینی زما خبری اولی زما زیو تا معلوم دی او زی یاد مومان یرائی دا کم چمجی چو دی چمجی پا خلکی ستو عامو او دا چمجی چو دا دری گٹو پا منس کیو نو سمانا ورا د درې ګټو په منځ کې د رزق ظاهري ایس اسباب نشته خو به الله دغه چمجی ته خپل رزق چلی رسولی و دا واقع د زمان امام رازی نقل کړي تفسیر کبیر کې او حدای قره والا هم په دې ځای نقل کړي ده بل فلایات کې راځي ویعلم مستقر رها و مستودعها د دې څه مقصد دی د دې یو مقصد دا ذکر کوي چې الله پوهیږي مستقر رها په غځې د قلارۍ د دې باندې چاغه ځمکه ده او مستودع زید امانت د دې مقصد دا دی چې کوم ځای کې به دی دفن کېږي مستقر مقصد دا دی کوم ځای ته دی پناه راوړي کوم ځای کې وخت تېروي او مستودع مقصد دا دی کوم ځای کې دی دفن کېږي دویم مقصد دا ذکر کوي مستقر رهن مراد هغه د ژوند ورځې دی او مستودع ها مقصد دار کم ځای کې مړی او کم ځای نه به قیامت پر راپورته کیږي. درې مقصد دار ذکر کوي مستقر رهان مراد د مور رحم دی، او مستودع ان مراد پلار شاره. سلورم مقصد دار ذکر کوي مستقر رهان مراد جنت یا جهنم دی، او مستودع ان مراد سر قبر دی. ويعلم مستقرها مستودعها، دا مقصد شو. مستقر اسمنا کم جته چدی پنا راوی، او مستودع اسمنا کم جای کی چه دپن کیگی. دوی مستقر اسمنا کم جای کی دے جون تیری، او مستودع کم جای کی مریو داغینه به قیامت پر راپورته کیگی. او دری مستقر ها د مور رحیم، مستودع د پلارشا. او سلورم مستقر ها مراد جنت یا جهنم دی، او مستودعان مراسل دا قبر دی. ویعلم مستقر رہا، اللہ پویگی پا زید آرام دا باری، زید قلاری یا زید آرام. مستقر رہا سمانا زید آرام یا زید قلاری، و مستودعہ او پا زید امانت دا باری. کلن پی کتاب مبین، دا ٹولی پا کتاب کارا کی، کتاب کارا مراسل لوح محفوظ دارنگ دا اللہ علم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فدی آیت کی دو حصے دی. اول حصہ کی دا اللہ دا خالقیت بیان دی، چی خلق السماوات، خالق دا اسمان نظم کو یو اللہ رے. اور دویم حصہ کی زجر کی بنکار القیامت، ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. فذلك زورنا ورکی پینکار قیامت وانی. دویم خبر پایات کی دارا، چدا پدی خبر دلیل لے چلا د ټول نمک کی وب پیدا کړي، او دا غین روست الله عرش پیدا کو، بیا الله قلم پیدا کو، دا غین روست اسمان نظم کی پیدا کړي، نو در طول نمخ کی اوبو پیدا شده که وکان عرشو علی الماء، لاللہ عرش پس بانیو پا اوبو بانی، و اللہ اوبو پیدا کلی داغن روز تا اللہ کل عرش پیدا کو، او دا عرش نروز تو اسمان نظمی کی خلق السماوات والارض، اسمان نظمی کی بے پیدا شو، اوز دا اللہ عرش دا اسمان نو دا پاسی نده، خو مخ کی دو بو دا پاس او اسمان نظمه که چه نوی پیدا شوی، نو در اللہ عرش داد و بود و پاسه، خود چه اسمان نظمه که پیدا شوی نو در اللہ عرش داد اسمان دو پاسه دی. او در اوبو چوی دا پا هوا بانده وی، هوا در اللہ قدرت بانده تینگه و خود دی کیفیت سنگه، اون اغا کیفیت اللہ نور نده بیان کرده. پوشوی بی چه اللہ تعالی اوبو پیدا کرده وی د اوبو د پاسه الله عرش، او د اوبو د هوا باندې د پاسه وی، او هوا چې وه د الله قدرت باندې ټینګه وه. بل دې کې د اسمان او د ځمکې د پیدایش مقصد بیانوي، چې اسمان او ځمکې څه دپاره پیدا دي. لیبلوکم ایکم احسن عملا، او د دې نه د اعمالو اهمیت هم معلومیږي، چ اللہ گور دا ټول نظام د سره پاره پیدا لري، اسمان نظم کې دا نور شینه دال یبلو کوم ایکو دا نیک اعمال او کول د پاره پیدا لري، چې دا خلق نیک او خسته عملونه وکي. نو د نیک عمل اهمیت معلوم شو، چې دا ټول نظام چې الله پیدا کړی دی، نو دا دې لپاره دا خلق نیک عمل وکي. او دیات بارکی وکان عرش الماء بارکی دیده کی حدیثونم علماء ذکر کری. نبی علیہ السلام سوالو شو چه این کان ربنا قبل یخلق خلقه، اللہ دی مخلوق دی پیدایش نمخ کی چرتا ہو. نبی علیہ السلام تویل فی عمائن ما فوق و هوا و ما تحت و هوا، اللہ رب العزت چه او داق و عما کی، و عما سمانا نور شو کسنو. نو روایتو کی دغه راځي، نبی علیہ السلام نو دا سوال شوی دی، الله په عما کې و، یعنی نور مخلوق نه و، او بے اللہ داغی نروس عرش پیدا کو خدا خبر منل پکا دی نور پہ کیفیت بانی او تفصیل بانی منگ نپوئی گزر کچھ داغی بیان اللہ و رسول نہ دے کرے البتہ بے دے کے علماء و اختلاف دے چار سو قلم کی کمی امخ کی پیدا شوئے عرش مخ کی پیدا شوئے کہ قلم مخ کی پیدا شوئے نو دے کے دو قول دی کو غور قول حافظ ابن قیم و ادارے چار سو قلم نمخ کی پیدا شو ول عرش پیدا شو اول وہ پیدا ہوئی بے عرش پیدا شو بے قلم بے اسمان نظم کی بڑی ترتیب بانی نو عرش دا قلم نمخ کی پیدا شو رے اگر تحقیق کر رہے اغوی والناس مختلفون فی القلم اللذی کتب القضاء به من الدیانی ولی خلق دا قلم بارک اختلاف دے اگر قلم شغیر تقدیر لکل دے مخلوق دا قلم دے بارک اختلاف دے چی حل کان قبل العرش او هو بعده قولان عند بلال الحمدانی چی دا قلم دا عرش نمخ کی پیدا شوئے کو روس پیدا شوئے نو پا دے کی دو قول دی دا بلال حمدانی پنو بنی زبانی والحق ان العرش قبل لانه وقت الكتابة کان ذا ارکانی وی حق دار چی عرش مخ کی پیدا شوئے ذکر قلم چی کلوئی لکل کول نہ او وقت عرش موجود ہو او داغی رکنون آمو گھٹنے ہو نہ اللہ عرش پیدا کو بے قلم لکل اوکلا وکتابت القلم الشریف تعقبت ایجادو من غیر پس زبانی او دا قلم لکل دا عرش پیدایش نروس تا بیران نہ ترتیب دا غشو چا اللہ وہ پیدا کروی بے عرش پیدا کو بے قلم قلم لکل اوکلا بیا آسمان نوزمہ کی پیدا شوی او بید اللہ عرش تا اسمان دا پاسا شو او لیواب لوکم ایوکم احسان دیبانی حافظ ابن کثیر لیکی چی احسان عمل چاہتا وی دا احسان دا پا عمل دا پار وی دو شرطو ندی یو دا چی دا شیعت برابری او دویم اخلاص پکی نو که عمل کی دا دوار خبری نی یا پکی یو نی نو دا تا سنوی لیکی احسان عمل نوی لیکی نو احسان عمل او تا وی چی اغا دا شریعتم برابری ہو پا اخلاصم بکی او دیتم اشاره شو چی دا دنیا دا پیدایش مقصد اغا نیک عملو نکول دی دا دیو ان قیامت بکل قائمی گی چی کر اللہ حدیث کی ناری لا تقوم ساعت حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ چی کر اللہ اللہ ویون کے ختم شی دیندار و نکان خلق ختم شنو بیا قیامت قائمی گی دا ولی دکھا دنیا خود دینداری دا پانا پیدا دا نو چی دینداری خاتم شنو پا خبال با دنیا ورانے گی دکھا کم مقصد دا پا دا چی دنیا پیدا شو و مقصد ختم شو نو دنیا من خدمی گی دکھا مثال سلی یو زی که اجتماع جلسه که یغیر یو غٹ پیندال جوڑ کی دکھا مثال رایون که تبلیغی اجتماع کی یغیر یو غٹ انتظام کلی دو دری رو اجتماع خوشا اجتماع ختم شی نو بیا غټول سامان نو ټاټو نو ماټو نو باندې سوده ودرولی نور د بجلی و غیره تنظیمات دي کړي یو د مشر ټاټول کې ختمې دا ولې د کوم مقصد ختم شي نو دا نه د دنیا بنیادی د الله د بندګۍ د الله بندګۍ ختم شونه دنیا په خپل باندې ورانیږي او د یاد په اخر کې ان هاذا الا سحر مبین سحر دلته په معنا د جادو سرندې دیکھا دا جادو مانا دے زیکن سائی کی گئی سیر پا مانا دا باطل سرا او سیر پا مانا دا دوکی سر دا دو مانی مپسیلون دے زیکن کری نلے دا الا سحرن مگر دروغ دیا باطل لے او سحرن دوکا دا نو هو اللذی خاص اللہ وزا دے پیدا کنی اسمان نظمہ کب مقدار دشپا گو روزو کی او آس دا اللہ تعالی پوبو بانی لیبلوکم ایوکم احسن عملا ندیر پارا چلا امتحان کی ابتا سبانی حدیث کی دارا جی کان اللہ پی عما ان اللہ پا عما کی عما سمان خلاوا یو اللہ و نور اس چوک نو دا سی وقت پر دنیا را غلی یو دا اللہ ذات موجودو دا بم نوی عرشم نو قلمم نو لکلم نو اسمان نو زمکم نوی خدا غی نروس یا وقت میں دسی رانی چا اللہ بے اوبا پیدا کلی اور دا اللہ عرش دا پوبو بانیو لیاب لوکم نیر پارش اللہ امتیانی کی تاسبانی اس ایوکم چکم یو ساسونا کا استعمال والا رئی ولین قول دا اکشریتو ویچی قینن تاسبرا پورتا کولا شیرو سلم مرگنا نولی قولن اللذین خام خویا کسان چکو پرے کلین حادا ند دا خبر اللہ سحر مگر دروغ دی یا اللہ سحر دوکر مبین خارا ولین اخرنا عنہم العذاب الى امت معدودا پدیات کی تخفیف دنیوی دے او زجر کئی منکرینو تا ولین اخرنا عنہم العذاب اللہ اکم رسکو دین عذاب دنیا عذاب پی رسکی الى امت معدودت دا اغا نیٹے شمار کلی شوی پوری معدودا مانا کئی شمار کلی شوی او معدودا مانا لگی پوری دوڑا مانے کئی نو لیقولن خام خادی وی لیقولن پل دلام زمه رازی کلتا سیغا دا جمع دا روس لیقولن رازی دلام زر رازی لیقولن کلا دلام پا زمه سر رازی و کلا پتحی سر رازی نو چی کلا سیغا دا جمع مرادی نو آلتا لیقول دلام زمه رازی او چی کلا مفرد مرادی نو آلتا سر رازی لیقولن دلام پتح رازی دا دوار قرآن کی زیب زیر رازی لیقولن نخم آدھے وی ما یحبیسو سیشی بن کدی لرا علا خبر یم فوریاتیم چراش دا عذاب دیتا نو لیسا مسروپا نبی یعلاولی شوی عنہم دا دیونا نبی یعلاولی شوی سمانا اللہ عذاب شروع شی نو دو عذاب با دینا سکنش یعلاولی او نازل با شیف دیو بانی آشیا چی دی پا آئی پولیٹوغی کولی ولئن ذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور فلیات کے انسان دا عقیدہ کمزور والے ذکر کئی چل لو بعض خلق کو عقیدہ ڈھیرا کمزوری چلک تکلیف پیدا شین دلک تکلیف سے نہ امید شو نہ شکری کئی او شکل لگ رہا تھا خوشحالی پیدا شی نہ بے مستی شروع کی بے وزہب سیئات عنی نو سمانا تکلیف سے نا امید کی گی و نا شکری کی اور دا خوشحالی سب کی مستی پیدا کی گی حالانکہ دا سنو پکار تکلیف کی صبر پکار و خوشحالی کی دا اللہ شکر دا قول پکارو اللہ اکم انگو سکو انسان ترمان ترمان رحمت بی و آخر دنا نو انو یقینن دے لیو سن خام خا نا امید ای کپور نا شکر ای ولین ذقنا اکچر منگو سگورتا نعما نعمتنا نعما نعمت بعض ورا رسا تقریر نما ساتو جدا ترسید لئی نو لیقولن نخام خیدی وی زہب السیئاتو لار تکلیفونا یعنی خپل قابلیت تا نسبت گئی چی زمان کو محنت و کوشش مانی تکلیف ختم شو اکا بعضی ناپوی خلق داسی چاہ خپل قابلیت تا نسبت کئی خپل قصیر دیر بیانی ما دا سی اگلو ما دا سی اگلو خپل نری بادری او خپل قابلیت خلقو تا بیانی حالانکہ ذان تا نسبت نئی پا کار صورت یعنی پان نمعلوم شد ار خبر نسبت با اللہ تعالیٰ تا کئی انہو یقیناً دالا پر ان خام اخشاری کون کئی خوشاری نمرات تکبر دیو پا خور پا خل کون کئی اللہ لذین اصحابون مغراسان صبر اکرامل کئین ایک دا کسان دیل بخن دا و اجر کبیر او دیل اجر دیل لوی فلعلک تارک بعض ما یوحا الیک فدیات کی درم دعوت سورہ ذکر کئی درم دعوت سورہ تشجیر بادری اور کولی چدا مسرد اللہ مخلوق تور سوا او کدی اعتراضون کئی نزل بنا تنگے مصیبتون پوخ کے با نزل نہ تنگے او زوائقن بهی صدرک زوائقن صفت اسم فاعل ده دلتا زویقن نو صفت مشبه بلکه زوائقن اسم فاعل صفت ذکر کئی ذکر صفت مشبه پا دوام دلالت کئی او زوائقن اسم فاعل پا صفت دلالت کئی چیغه که دوام نئی بلکه عارضی صفتی نو دا تنگی دا زده دا دا امین نو عارضی و نو ذکر صفت اسم فاعل راوڑا پا دیر زینو که دا سکیگی شکل اسم فاعل سی غلا یو کل صفت مشبہ لکا سید او سائد یا جواد او جائر یا سمین او سامن نو چې کوم صفت دائمی آلتا صفت مشبہ سی غام لکه زویقن یا سمین صفت مشبہ رازی او چکل صفت دائمی نی عارضی صفتی نو آلتا بے اسم فائل سی غر اوڑی لکه زویقن اسم فائل لے یا دغرنگی لدیف شانور الپاسو لکه سامن نو گورا سمین چاق چه دیر وقت چاقی او سامن چه عارضی قنی چاق شوئی زویق چه همیشه تنگی او زوائق چه عارضی تنگوالی بکر آغره و زوائقون تنگی دیبانی سیناستا چلی وی ولن را لگره که دیبانی خزانه یا ولن رایز سمراه که قیلن تیرون که اللہ پار سبانی زی موارده ام یقولون نبترا پده که زجر ده منکرین ده قرآن تا او دا دی چه کم مضمون ده نو دا مضمون مخ کی صورت بقره کم تیر شوه و او صورت یونس کم تیر شوه و بیرتی انشو تکراره ولی دکه سبق دیر یه وقت کم ده ام یقول ناوی دینی ابترا و دا زان جور کلی دا قرآن ویر حتاو که پا لس صورتون افشان داری وانی مفترایات این چه دا زان جور کلی شوی او رو بل اسم ویستاسی وزکی ایما سوا دلنانه که یوی تاسی رشتی ده پا این لم یستجیب لکم پا دی که موضوع دا قرآن بینیگی دا قرآن موضوع سره اغا داره چه و اللہ اله الا هو دا قرآن موضوع ده پا این لم یستجیب لکم که دی قبول والی اونکو ستاسی دا پارا ستاس دا پاره خبر قبول نکله یعنی جواب در نکو لس صورتونه جوړ نکله د قران په شان نو پالم په شان نما اون زله چې یقین را لګل شو لري دا بعلم الله فعلم د الله باندې سمانه قران کې د الله علم دی دا قران هم سره علم دی د علمون له او د الله علم دی و الله الا هو الله چې نشته اغلار د بندګۍ مگر یو الله دی الله اله الا هو لفظ اللہ کے نقطہ دے زبانی بعض علماء کرام ذکر کرے چہ لفظ اللہ دے شو عجیبن ہم دے چہ دین کم حرف حذف کے نو امد اللہ نم نورانی گی لکہ اللہ دا لیب تے درے کے نو سے دے جوڑ شی للہ تے جوڑ شی دا اللہ نبی سے جوڑ شی للہ جوڑ شی او کچھر تھا دا لام تے درے کی اللہ کی دو لام اول لام تے درے کی نصفی بے جوڑی گی الہون تے جوڑی گی نو بیم دا اللہ نم دے او کالی پا او لام تے دوارا درے کی دا حمزہ والکی او دا اولانے لام درے کی نو بیسے جوڑی گی پاتے کی گی لہون و لہون افی السماوات لہون دا اللہ بارک رازی او کچھا تا دا لی پا او دوارا لامون تے درے کی نصفی پات جی ہو نو ہوا الحی القیم ہوا حمد اللہ تعالی په نوم او صفات کې راځي نو دا د الله د شي عجیبه نوم دی چې دنه که حروف کمې که یو کمې که دوه درې تي کمې خو به هم د الله غو نوم په ځای پاتې کېږي و الله اله الا هو د ګورته اله هم رالی او هم رالی دواړه رال په حالانتو مسلمنه یو تاسو واړی ښودونکي الله ته من کان یرید الحیات الدنیا دا تزید من الدنیا بیانیږي اللہ و سوچی را در اید جون دنیاوی و زینتا و در خیست دنیا نو وفی نو منگ با پورا ورکو دتا الیهم دی تعمال هم با دید عمان نو دی پیاب دی دنیا کی و هم او دی چی دی پیاب دی دنیا کی با لا یو خسون کمی با تیونک لیشی یا سنید دی دین کار دنیا پلالش کئی اللہ دنیا با تورک لیشی خولائک اللذین اللہ بیا پا آخرت کی حصہ نہیں پا آخرت کی با جہنم تزی یو سلے دے دین کار کئی او مقصد دا اللہ رضا نہیں بلکہ مقصد سی دنیا این اللہ دنیا باور کو خو آخرت کی بیا سی صرف جہنم بیدہ دا پارا نسمانا چی کم عمل کوئی پا اخلاص سرے کوئی دے دنیا لالا چوتا ما پزلکی مراوڑائی ولائک الذین آکسان دیچے نبی اللہ پاکی لکے مگرور وحبت وما سوانو پیہا وباطن ما کانو یعملون دا دو جملے دی دا والی جملے مقصد دارے چھ دین مران نیک عملون دی اللہ وحبت وما بربادی ما سوانو آچری اکلی پیاب دی دنیا کے نیک عمل نہ کری خود دنیا پلالشی کری نہ بربادی او باطل ما کانو یعملون دین مراد ناکار عملون لري کو نیک عمل نہ علاوہ ناکار عمل کری نہ باطل لی نو نیک عمل برباد شو ولې کہ دنیا لالچ پکیو او بد عمل خو خپل باطل او بربادی و باطل ما کانو یعملون فمن کان علی بینۃ من ربی و اتلو شاهد منه فدیات کی غدری مداوا ذکر کئی دری مداوا سوا تسلی و پیغمبر تا حاصل داری چی پیغمبر استا مسئلہ پا دری قسم دلائل ثابت اشوا عقلی و نقلی وحی نو دا خالق دا انکار دوئی نبدے کی شک مکوا که خالق انکار کی شک مکوا او چی سوکی نمانی نغا اللہ جہنمیان دی نو تسلی دا پیغمبر تا اپا من کانا لا بیتنی غسوک چی پخکار دلیل بینتی نمراد دلیل عقلی دی ویتلوه اور پسی پدب سے شاہدون یو گوائی کون کے منہ طرف دا اللہ نا دی نمراد قرآن کریم دے او قرآن چی دا دلیل وحی ومن قبل مخیرن کتاب دا موسیٰ علیہ السلام چی دا دلیل نقلی دے نو بینتی نمراد سشو دلیل عقلی ویتلو شاہدون منہ دی نمراد سشو دلیل وحی زکا شاہدون نمراد قرآن دے قرآن دلیل وحی دے اور من قبل کتاب موسیٰ نے مراسو شو دلیل نقلی امامن چدا پیشوا و رحمت اللہ اولائی کدا سانیو من ایمان روڑی بھی پدے کتاب بانے ومی اک ورسو چوبر کئی بھی پدے بانے من الاحزابی در ڈالونا نپن نارو پس ورموعیدو زیر وعدی در دے پلا تکو مکی پی میری تی منو پشک کردی کتاب نا یقینا دا کتاب حق دے صادرم نا لیکن زیاد دخل کن ایمان روڑی ومن ازم ایمانی طلائی کذبان پا دیاد کی تخویف اخروی ذکر کئی چل اللہ اشتوک در دلوی ظالم دا چانے تڑی پا اللہ بانی دروغ پا اللہ دروغ داری چل ملائکو تا بنات اللہ وی دارنگی بوتان مبارک دا عقیدہ لیدی چل دازم شفع آری اولائی کلا سنیو رضونا پیش وقت لشارات بین خود ربتا ویقول اشهادو او بو یا گوائی کون کی الاشهاد سیغت جمع راورا داولی ذکر آلتا مختلف قسم گواہان دی یو قسم گوائی دا دا ملائکو دا با صورت قاب کی راشی دویم گوائی دا اندامونو دا دا صورت یاسین او صورت حامیم سجدہ کی راشی او دریم گوائی دا زمکی دا با صورت زلزال کی راشی سلورم گوائی دا انبیاو دا با صورت زمر کی راشی او پینزم گوائی دا امت محمدی دا دا صورت بقره او سل دریس و اختم کی تراشی ہوا او شفاگم گوائی دا عمل نامی دا با صورت کهف که صورت من اسرائیل کراشی نو دا شفاق اسم گوائین دا قرآن بیان کری نو زکا علا شهاد سیغا دا چا راوڑی دا جمع راوڑی او بایا گوائی که اون که چه هاولا الذین را کسان دی چه دروغی ویدی و پخفل ربانی علا خبر دا اللہ نتون دا اللہ نعنت دی پزاری مانو بانی اللہ جی نے سدنا کسان چ خلق بندے دا اللہ دل نہ لٹے دل کو گوالے او دئی پا اخرت بانی دئی کوبر کون کی دا ہم ادویم زل لوڑے و ہم بے و ہم کافرون دا تاکید دا پارا چ خاص ہم دئی کافران دی دا ڈیر تاکید دو نے دالا پزرا وٹ ولائے کلم یکون معجزین فی الارض پدے کی بے تخفیف و خروی دے چلا انہی دا کسان معجزین بچ کے دون کی لازمی مانا ہو کئی یا معجزین آ جا کے ان کے اللہ لرا متعدی مانا ہو کئی دو معنی لازمی مانا صحیح رہا متعدی معجزین بچ کے دون کے معجزین سے مانا آ جا کے ان کے اللہ لرا وما کان اللہ بیدے پر ما سوا دلنا میں علیہ سوک دوستان یضعف لهم العذاب دو چند وقت لیشی دی لعذاب دو چند عذاب ہو دی دو گناہوں نے دی یو دا چی پخفل گمراو دویم دا چی نوریم گمراو کلا گناهون دو نزک عذاب دو چند شو ما کار نوزک چی نو دی یستت ویعون السما چی طاقت لرن دا اوری دلو و ما کار نو یخشیرون نو نو دی چری دلی کولی شو یعنی دا طاقت نو چی حق و اوری او پا حق سوی کی سوچوی کی اولائک الذین خسروا انفسهم لا کسان دی تاوان کی غدر خپل ځان نه اورک بشی دی ول ما کان یتل نو درو شه دی جوړول لا جرم خامخ یقینا دی په اخرت کې لا جرم په معنا د حقان سلام راځي او لا جرم په معنا د لا محاله سلام راځي نو لا جرم حق را دا خبره یا لا جرم خامخ یقینا دی په اخرت کې هم الاخسرون ام دی به تاوان یاری ولی بتاوانی یعنی ذکر جنت پر زیادہ جہنم تلاڑ او دورنگی دا اللہ دن زیکات پر زیبان دا اللہ دو غصی سم خاموک شو ان اللذین آمنوا یقیناً اغا کسان چیمان دی روڑے عمل کینے کو اخبتو او عاجزی کنی را یلار بھی خپل رب تھا دا کسان خاوندان دا جنت دی لیو دے کہ ہمیشہ ہی مثل الفریقین دا تقابل دا دو ڈالو ذکر کئی چلاوی مشرک دا دڑون و کون پشانتا رے او مومن دا دا بینا و دون کی پشانتا رے نگو دی دا دوال شری برابری دیش انری برابر او دے کہ سیکولر زمبانی رد دے جمہوریت او خاص کر سیکولر زمبانی چیغا دا مومن او کافر فرق نہ کئی دے کی واضح فرق بیان شویرے او دا سے ڈر آیتون چی سمرا سورت انعام کی میں طویل ہوئی کم آیتون کی تقابل فریقین ہوئی او دا سے آیتون قرآن کی بار بار راضی داغین اب کی بنیادی یورت پچائے سیکولرزم بانے جمہوریت بانے دیکھا اگئی دے پھر قوم کی دا فرق نری قائلہ او اللہ تعالیٰ دے میں کہ زیب جب فرقوں نے ذکر کئی اللہ مثال اللہ دوڑ اللہ شان دوڑن اللہ دو کنبانے دے مشرک پشان دڑون او کنڈے ول بسویر وسمی پشان دلی دون کے اوری دون کرے مومن پشان دلی دون کے اوری دون کرے آیدات وڑا برابر دی مثال کے اتا سو نسیل نقبل وی ولقد ارسلنا نوح الى قوم انی لکم نذیر مبین ندین روسا دویم باب شروع شو دی یو سری ولسم پوری پا دی کی وہ واقعہ ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام او دا وہ وڑا واقعات چی دی نو دا پا تور دا دلائل نفیہ بانی دی دلائل نفیہ ذکر کئی اول دری وڑا واقعات دا شپگم دا اول دری واقعات او شپگم واقعات داوری دعوی سے تعلق لدی چی غلط دا شرک پین عبادت دی او سولرم او پینزم واقعات چی دا ناغا تعلق لدی دا دویم دعوی سے چی غلط دا شرک پین علم دی وہ مواقع تعلق لري د دریم او سلورم دعوی سره چا تجزیه او تسلی ده نو وہ واقعات دي د انبیاء علیه السلام د نوح علیه السلام د هود علیه السلام او صالح علیه السلام د دې درې انبیاء واقعات تعلق د چا سره لري داول دعوی سره اوله دعوه سره د شرک بین عبادت به د ابراهیم او د لوط علیه السلام واقع ذکر کړي دا لري تعلق د چا سره دویم دعوی سره چرد دا شرک پیلا علم دے بے روز تو شپاگم واقع ذکر کئی دا شعب علیہ السلام داغیم تعلق دا شاہ سرے اولی دعوی سره او بے وم واقع ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام داغی تعلق دا درم و سلورم دعوی سے تعلق دے اللہ امون اگر نوح علیہ السلام خپل قوم تا یقینا استاد بارے رہوں کہ مخکار بندگی میں کوئی مگر دی اللہ یقینا زیرے گم تو اسمان عذاب یوم علیم دا عذاب دورے دردون کی دا علیم صفت دا عذاب دے او دا جر لیل جوار دے تے جر لیل جوار وئی یا علیم دی یوم صفت دے چورس دردون کی دا فقال الملأ الذين كفروا من قومه پدی کی دغٹان و ترم نسلو ری تراجن ذکر کی پنو علیہ السلام بانی او غٹانو آکسانو چکو پرے کلیو لدد قومنا سمن غٹانو دشمنی کلیو چکم کم زوریو ناوی ملگرفیا کلیو او بخاری شریف کی حدیث دا حرق اللہ جی چہ حرق اللہ ابو سفیان ندا سوال کلیو چہ اشراف الناس اتبعوه ام زعفاؤهم دنبیر اسلام ملگرفیا غٹان کئی او کمزوری خلقے کئی نہ ابو سفیان تو بل زعفا ہوں سے کمزوری ملگرتیا کئی نہرا کرو تو چہم اتباع الرسول نہ انبیاء علیہ السلام ملگری دق کریں گی کمزوری نو کمزوری خلق دا انبیاء ملگرتیا کی او چکم غٹانی نو آغا دا انبیاء دشمنی کرے دا ما نراک من نیتا در مگر بشر در مگر پشانتا و ما نراک من نیتا در اشتا تبیداری کری مگر آکا سانو هم ارازلونا چی غر زیلی پا من کی رزیل او سپک خالق رئی لکه مثال جولاکان یا دغرنگی نیان شو من در خلقو تا سوی چول شم یار خلقو تا وی بعد یا را یه سر سری پی کروالا دی آمان نی نو تاسا لپ منگ بانی غوروالی بلکی منگو مان کب تاس بانی کادی من در روغ جنو قالو انو الاسلام یا قوم زما قوم ارائیتم خبر را کئی در جواب مقصد داره چی زمان سر دلیل نشتا خود تاسو من در خبر پزور نشم منده چی خواه خیر نمانده نپزور بانی در مصرف تاسو منده در نشم او انو علیه سامی قوم از ما خبر را کئی که مزالا بینتین بخکار دلیل در رب زمانه و آتانی والله را کلیمات رحمتان حاص رحمت خبل دخبل ترمنا چی غصره پیغمبری ده پا عمیت پس پر شوید علیکم بتاسو بانی فعمیت لندک لے شوی دا نسمان تاسو دین لاندی وی ہو کدشی وی تاسو لاندی وی او کو یاد خبر ازمان نبوت او دا دلیل دا پا تاسو لن شوی دا یو مقصدی لکا عربو یدخلت الخاتم پیل اسبع ما گتما گتی تداخیل اکلا او دام سیده چا ادخلت الاسبع پیل خاتم گتما گتما تداخیل اکلا نو یو شوی دا مثال گتمای نو که دا دی گوتی تا داخله که او که دا گوتا دی گوتمی تا داخله که یو مقصدی نو عمیت دغا بینب تاسر اندش شویده پا مانا دا پتواری سر دی عمیت مانا دا پتواری سر او کنا تاسر دین اندش شویده دوار یو مقصد جوریگی پا عمیت پرا شویده تاسر بانی انوزی مکمائی منگ ملازم کب تاسر مانده کریما او حال داری تاسر مدیل بد گرنون کی وی و یا قوم لا اسالکم علیه مالا تلیکو تخفل اخلاص ذکر کئی یا قوم زما زنوان سو ندی باندې سنبال نه بل زما مگر په الله باندې دا و معنا بتوالد الذین امنوا داوی مطالبه وتی چې دا کمزوری خپل خوانه وشړه دغه قریشو د نبی علیہ السلام نن دا مطالبه کړي و چې تاخد د غریبان فقرا دی دا د خپل مجلس نه وشړه نو موږ تاخو اترځو نوح علیہ السلام وجنی مدد شڑن کے دا کسانو لرا چیمان روڑے او انہم ملاق و رمیقی نندی پہ وستکی دون کیلی دخبان رب سرا اللہ مخیط بور جی نو آسی نا چی مبان شکایت بیو کی دا اللہ مخیطا ولیکن نی اراکو نگین دینام تاثر قوم انتا چلون یا قوم جاہلان و یا قوم مین سونی داد بیم جواب دے اے قوم زما شوک با امدادو کی زما دا اللہ دا عظام نکد دی و شرم سمان دی شرل داخو دا اللہ دا عذاب سبب جوڑی گی بے ما دا اللہ دا عذاب نمبر شوک بچی اپا لا تذکرون اتاسو نسیان نقبل وی ولا قول لکم اندی خزائن اللہ پا دیاد کی دا سلور اعتراضون و جوابون دی خود دی اعتراضون او جوابون تفصیل سورت نعام کی تیر شوی ہو نبین اشتا اقرار ولی یاد خوب اتائی کنا ولا اقول زنم تاسق سينما سره خزانه د الله نه پويګم په غيبو باندې ولا اقول نو مې نه مرخ شي خینان زه فرشته ما ولا اقول زنم الذين بار را کسانو کې تزدري چې سپکې غنیا یو نو کوم سترګې ستاسي لا یوتیم الله چې چلی بنور کړي ته الله خیر الله ولا من لا خو پوره په اسمانه چې دی پړونو کې دي او ان یقینا زه بيدن په دا وخت کې لمن الظالمين خامخائم ده ظالمانونا قالوا يا نوح قد جادلتنا ويدي ونوح علیه السلام قد جادلتنا فتاقی سر تا جگڑی اکلی زمان سر نوح علیه السلام تا نسیت کاو او داود نسیت خبر تیسویلا جگڑی او تاویلا فاقصر تا پس دیری لکلی جدالنا جگڑا زمان سر فاتین راڑا منگ تبی ما وعذاب تا یونائی تا منگی ریا کئی رشتنونا قال نوح علیہ السلام انما یاتیکم باللہ یقینا راتب کتاب سب دی بان اللہ پاک سمن عذاب سما پہ اختیار کے نہ دے عذاب دا اللہ پہ اختیار کے انشاء اللہ اوڑی نے وتا کمزوری کون کہ اللہ لرا ولا ينفعكم نسی نرفع سوالکم اللہ پیدا نشیر سوالی تاستا نسی الزما کزیر اداو کمن انسوح لکم چی خیر خواہی ولٹو مستاسی کچر اللہ ارادہ دیش تاسی گمراہ کی ردیات مقصد دارا چونکہ ہدایت اور گمراہ کھو دا اللہ پہ اختیار کری زما پہ اختیار کے نشتا لکہ مخیو العذاب زما پہ اختیار کے نشتا نو سوئی چی ہدایت اور گمراہ دام زما پہ اللہ پلاس کے نشتا او ان کان اللہ یرید اغویکم ایغویکم دے کہ رد دے معتزلہ و قدریہ ہو لیکن دا معتزلہ و قدریہ ہو دا عقیدہ را چی اغوی اللہ گمراہ کول لکہ انسان پا خفل گمراہ کی گی حالانکہ دلتا دا گمراہ کول نسبت اللہ تا وشو کہ یہ اللہ ارادہ لیا یغویکم تاس گمراہ کی دا اللہ سا سلام دے ولیت ترجعون خاص اللہ تا بتا سوا پاس کن لے شئی ہم یقولون نفترا قلین تریتو دیات کی دو توجیحات دی یو توجیح دارا چی دا مخ کی او روس تا دا نوح علیہ السلام واقع دا او دا ہم یقولون فمینس کی ادخال الہی دے او مقصد تینا تصدیق دا پیغمبر او دا قرآن دے او دویم توجیح دارا چی دا دا نوح علیہ السلام دا واقع سلگی چی نوح علیہ السلام دا خپل قوم توی چی نیب تریتو فعلی اجرامی دو توجیحات دی آیات کی ہم یقون لا یولی انیب تلاو چی زان جوڑ کرے دا قرآن کریم ویا کما دا زان جوڑ کرے نو پالی اجرامی پا ما بانی جرم زما دے وانا بری منز بی ظالم مدا سنت تجرمون تا جرمون کوئی و اوحی ایلانو انہو لا یومن من قومی کا اللہ یوہی اکلیش انہو علیہ السلام و سلام تا نوح علیہ السلام تا اللہ وحی وکلا چی ستا دی قوم کی نوسو کی ایمان نلاوڑی نو دین روس تا نوح علیہ السلام خیری وکلی سویتی نوح کی آخیرو تفصیل لازی نو سمان آخیری چی کلی دی وحی نروس تا کلی وچ کلی نا امید شو نو بیو تا خیری وکلی ووحی وحی وکلی شو نوح علیہ السلام تا جن نوشان در ایمان روڑی سا دی قوم نمگر آسو کی ایمان روڑی پلا تا بتا اس وز مخبا کی یا پاکار نوچ دی کئی واسمائل پل کا بے آئیوننا پدے کہ اللہ تدبیر و تخیی چھتا نجات طریقہ با دیدائی ایک قوم با عذاب رازی خوستا نجات با دی کشتای پا زیر بانی واسمائل پل کا جوڑا کشتای لرا بے آئیوننا پسترگو زمان بانی لگا ظاہری معنی بعض خلق معنی کہ بے آئین نہ پہ حفاظت زمنگ بانی زمنگ بانی حفاظت کو خدا توجیہ مناسب نہ رکھا دار صرف کی دا تعویل ہونے کی بلکہ بے آئین نہ زمنگ پستر گبانی عند اللہ صفت دے وہ کیفیت منگ تو معلوم نہ دے سن چلا شان سر مناسبی اور قرآن کی دالا پسرا سلم راضی پہ جم سلم راضی آل بانا کی ابو الحسن اشد رحمہ اللہ وی شعند اللہ صفت دے خمنت کیفیت نہ دے معلوم او دادو طول سلف اندق عقیدہ دا نو دیونا ظاہری مانا پکار دا بیاینا پسرو زمان بانی وحینا پوہ زمان او ولا تو خات پی بنی او خبر مکو زمان سلف بارا دا ظاہری مانو کی قنان دی ڈوبا ولی شی وَيَسْمَعُ الْفُلْكَ وَلَا بَجُرَ وَلَا كِشْتَئِ لَنَا وَكُلَّمَا مَرَّ هَرْ كَرَبَجْتَ اِذَنَ فَدَبَانِ اِوَرَلَا دَرَ قَوْمْ نَسَخِرُ مِنُ الدُّرْسِ بِيَا تُوْقِ كَوَلَي تُوْقِ سَوِي دے بچے گولے دا وچے زمکر اتا دیلا کشتائی جوڑے او نوح علیہ السلام و سلام تا بیویل چے سویتا نجارن بعد ما کون تا نبیین مخی پیغمبر وسی ترکانی شروع گلا دار مسخری بے کولی نو قال ویل نوح علیہ السلام انتا سفر من نکتا شوقی کوئی پا منگ پوری پا اینا نسفر و پسی قدم با ٹوقی وکو پتاسو پوری کما تسخرون لکا سنگ اجتاسی مسخری کوئی او پا اینا نسفر و کلی تا اشارہ چکر پا ظالم دا اللہ عذاب راش نبیب شو آخشی مسخری پا کار دی پا فسوف تعلمون لا تاسوا پوشی میات عذاب او سوک چرا شغی تعذاب یخزید شرمنده کی غلرا و حل و نازل شب دو بنا عذاب همیشه عذاب دیر کی دو زداری اول عذاب نمرا دنیوی عذاب دی او دویم نمرا سره اخروی عذاب دی حتی اذا جا امرنا و پارت تنورو پده که علامت عذاب ذکر کئی چلی قوم بانی کل عذاب شروع کی گی نو علامت بیدائی چه تنور که با برازی او دا ات تنور نمرا سره دیکی توجیحات دیر کئی یو توجیح دا که چه دین مراد عام تنورو ندی دویم توجیح دا که چه دین مراد دو نوح علیہ السلام دو کور تنور مراد دی دریم معنا دا کئی تنور پا معنا دا مخ دا زمکی وفارت تنور و جوشو ام مخ دا زمکی نو وفارت تنور و جوشو عام تنورنو یا جوشو تنور دو نوح علیہ السلام یا جوشو ام مخ دا زمکی دری وارا معنی سیدی نو قلنا ورمگا حمل پی اسوال کب دیکی من کلین دا هر قسم نا زوجانی سینی جوڑی دوا دا ار شنا جوڑی دوا سیزون نر او ماده دا دیر پار چې دی نسل پا دی شی و اهلک و آسا الا من مگر آسوک سبقا چه مخی شوی دا پاقی بانی پیسنه دا عذاب دا دین مراد دو نوح الاسلام بی بی دا او دا اغیو بچه دا کنان اغت مراد دی او دی کشتای بارکی اکثر مپسیرین وی چه دا کشتای چه دا دریس و گز اگده و او پنځوس گز پلنه و او دیش گز لوړواله و دی او دا تو پنځ شپږ میشته و لکه د لسم رجب نه شروع د لسم محرم پورې په دې موده کې دا کشتۍ لوبو د پاسه ګرځېدله نو الا ما سوخه مگر سوخ چې مخکې شوې په ایمانې پیسله د عذاب و من هغه سوخ سوال کا منه چې ایمان دې راوړی دی وما عمل ایمان نروڑے ما او دسر الا قلیل مگر لکسانو لکسان سمرو نا پا دیکی کم از کم شپک اسا یادی او زیاد تراتی او پور یادی زین علماء چی دا شپک اسانو دری دونو حل اسلام زامنو دری انگین دیوی او بے دنیا کی دا انسانیت او نسل دری نبی خور شویو وقال الكهف فيا بسم الله مجريها مرساها ان ربي لغفور رحيم پدے کی ادب د سولیدو ذکر کئ شکلہ کشتے ز سولیگ نے بسم الله وکئ وقال انه الاسلام الكهف فيا سوار شئی پدے کشتے کی بسم الله دادر کبوسه نقلری سوار شئی پنوم د الله پنوم د الله سوار شئی سمانا چ سولیگ نے بسم الله وکئ یو معنی دغه ده او دویمه توجیه دا کی دا بسم الله متعلق شی دا مجریها و مرساها سره نو معنی بسم الله مجریها خاص په نوم د الله دی روانی دلی و مرساها او دی ودری دلی ان مقصد دا دی کی نور دا سی گیرونه و بریکونه بکنو خو چې کله به بسم الله وکلا نو روانی دل با او چې کله به ودرونه نو هم بسم الله به کوله دیم توجیه دا مقصد شو و شوی بی اولا توجیه دا بسم الله متعلق شو ارکا بو سوارش شوی پا دیکی دا اللہ پنوم اند سوری دور تین که بسم الله وی وی او دیم توجیه سشو دا ویسا متعلق شو نسمانا دا دیروانی دل او دی دل دا اللہ پنوم دی یعنی مقصد چی بسم الله کوی دا بروانی گو چی بسم الله بے کوی دا بودری این ربی قینان ما رب دا پور رحیم خامخا بخون کے او مہربان رے وہی تجربین پی موجن کل جبالی پا دیکی حیبت دا عذاب ذکر کئی چلناوی دا دیر حیبتی منظر ہو ذکر دا سی چپی رانی چلناوی دو غرون افشان چپی وی او دو غرون افشان چپی علا جوڑے گی چکل افسا تیز ہوا اسی لئی امو سی نگور یو طرف تا توپان او بوی او بل طرف تسو تیز هوا مسوا دی هوا دو این بدا غطی چپی جوڑی دلی وحیه دا کشتای تجروانا بیم پا دیوانی پیر موجین پا چپو گی کل جبانی پشان دو غرونو بانی علماوی دا اوبو چوی دا غرونو پسرونو بانی موا گختلی ونادى نوح ابن اوال كن على سان فجي توكان في مازلين اوده پډړه باندې دیو پډړه سمانه د پلار د دین پډړه او ان بي دین او کافرو یا په مازین پډړه کې د کشتین د کشتین طرف ته ولاړو او ته یا باندې يرکم معنا د جوی کافرو خو نوح علیہ السلام ته علم نو چې دا کافر دی زنی دا و چې دا کافرو ته علم نو یا دا مقصد دی چې ایمان راوړو يرکم معنا زموږ سره سور شه ولا تكن مكيت مع الكافرين سد كافرا قال سواب الى جبل يعصمني من الماء ذو غمان داو شگندات نور وبشن وببي ندو زبتي غرتا وخيجم قال ذو سواب الى جبل فنرلم يغرت چ بج بك مال دو بونا قال عاصم اليوم من امر الله الا من رحم دايت مشكل لي ايات کی سنور توجيهات گئی يو توجيه دسي گئی چلا عاصم دا اسم پائل لیو الا من رحیم نام پا مانا دا اسم پائل بانی دی مانا دا سیلا لا عاصم علیو منشتر باش کرون کیا نن رجی من امر اللہ دا اللہ دا عزامنا الا من رحیم مانا الا الرحیم مگر رحم کرون کیا ذات نشتر باش کرون کیا نن رجی مگر رحم کرون کیا ذات مستسلام متصل شو دیم توجیه دا سیلا چا عاصم پا مانا دا معصوم او من رحیم په معنا د مرحوم معنا د سلا لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشته بس کله شو نن رزي دا الله د عذاب نه الا المرحوم مگر رحم پک او سوچ چې فقیر هم شوی په دې توجیبانی مستسام متصل شو و شوی بی دا دو توجیهات کافی دی مفسرین سلور توجیهات کری اوله توجیه سه شو چې عاصم دا اسم پائل دے من رحیم پا مانا دا اسم پائل سر شو نمانا سشو نشتا بچ کہ ان کے نن رزی دا اللہ دا عذاب نا الا من رحیم مانا سر الا الرحیم مگر رحم کہ ان کے ذات چل اللہ تعالی دے او دویم توجیہ سوا عاصم اسم پائل پا مانا دا مفعول بانی او من رحیم مانا دا مفعول بانی دا معصوم پا مانا او من رحیم پا مانا دا مفعول بانی شو مانا دا مرحوم لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشتا بچ کلی شوی نن رزی دا اللہ دا عزانا مگر آسو چی پایی بانی رحم کلی شوی وحال بینهم الموجو او رالی ما بین دلی دوارو کی چبی پا کان شدا من المغرقین دلو کلی شونا دنو حالی اسلام زید آغا مخامخ دو بیگی خونو حالی اسلام اغیتا نجات نشی ورکوالی وقیل یا ارزو بلائی ماکی ویا سما وقلعی لدیس پوری خود قوم عذاب ذکر شو ود قوم دا عذاب نروستو نور حالات بیانی چکر دا قوم تبا شو نا لازمه که تعمرو کچ یا ارزو بلائی او اسمان تعمرو شو ویا سما وقلعی او دا زمکی عمر مخی کو لکا اول توپان دا زمکی نشیرو شو اول دا بود زمکی نشیرو شو بیر اسمان نه نو ذکر دلتن دا عمر اول زمکی تا کئی بے اسمان تا کئی ویلا شوی زمکی تیرے کئو بخود روی اسما و اسمان اق علی بندے کئو بول را و غیز والما و کمی شوی بو و قوزی الامر و پیسلا و شوی دا کار کار سو حلاکت دا دی ظالمانو او نجات دا مومنانو و وستا و تا وزید دا برابر دا کشتی علال جودی پجودی غربانی دا یو غر دے موسیل خار تا نیز دے بعضی علماء وی چندا کشتای تا امر دا کزید دو کو نو طول غرون چرے راپور تا شو دا آر یو غر پی کرداو دا کشتای پا ما بانی کی نی خجودی غر چو دا عجزی وکر دا زان خکتا کو نو دا عجزی پا جندا دا کشتای پا دی جودی غر بانی ودرا والا یعنی دا عجزی بیدا پیدا و نو سمانا عاجزی خسی پر دے چی انسان کی کل عاجزی راشی عاجزی ظاہراً ذلت دے خود اصل پہ اعتبار دا اصل عزت دے غشیر کے رازی وَإِذَا تَزَلَّلَتِ الرِّقَابُ تَخَشُعًا مِنَّا إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذُلِّهَا اللہ وی کلا چی وَإِذَا تَزَلَّلَتِ الرِّقَابُ تَخَشُعًا کلا چی ذلیل چی سٹونا دا وجد عاجزینا مِنَّا إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذُلِّهَا نو دا دی عزت دا پچا کرے پا ذلت کرے نو سمان عاجزی ظاہری ذلت دے خواقیقات کی راسلے عزت دے او حدیث شریف کے راجی نبی علیہ السلام چی کلا یو شی پورته کیږي نو الله یې بیا خطا کوي. دا مضمون یو حدیث کے راجی دانی حدیث کے دا راجی نبی علیہ السلام وی چی پا عجزی با نسان نزل لکیږي پا دیبانی عزر دیریږي. نبی علیہ السلام پا دریشن و قسم خورده یو دا چی پا صدقی مال نکمیږي، دویم پا عجزی بانی انسان نزل لکیږي بلکہ عزت من کیږي، او بل یو انسان چې معافی کوي نام دا عزت من کیږي. نو واسوات برابر شتاله جودی په جودی قربانی وقیل قیل صیغه مجهوله ده او فاعل حذف شوی ده، فاعل حذف شوی دی کی عموم ته اشاره ده. وقیل سمانه ده ار طرف نه دا आवाज وشو حسین د ملائکو طرف نه چې بولن هلاکت دل القوم الظالمین ده پاد قوم ظالمانو. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلك من اهلي مخذا خبرت الاشواء شنو هل السلام تعلم نو يقين نو شيغني زما د اجي سره دا کافر دي د پټه کافر رو نوح عليه الصلاه والسلام تر دا علم نو ذکر الله نه دا سوال کو. او حافظ ابن کثیر وای چندا ته پوسا غد ځان پوی کول د پاره وک چندا د زما بچی زما د اهل نو او تا خو زما سواده کلو چې اهل ته بنجات در کومه زما د ژوند ته باش یعنی ځان پوی کاو دا سوال ځان پوی کول د پاره و. نو انا د نو نو د کنه له سان فضل رب ته ول دی رب زما یقین زما ژوند ما اهل نو او ستا واده دې شین لو انت احکم الحاکمین او ته خو فیصله کوونکی دی فیصله کوونکو نه الله خو فیصله کوونکی دی ولی لکه د الله فیصلو کې علم لري بل پکې عادل لري لکه خو قاضی هغه چې په مسله پوهیږي او بیا په مسله کې سم کوي عادل او انصاف هم کوي. او که یو قاضی داسي چې په مسله پوهیږي نه یا په مسله پوه شي خو انصاف ونه کړي رشوت واخلي نه هغه ته خو قاضی نه ویلی کیږي. د دې ونه جار الله ځي مخشري دا قاضیان مبارک یو شعر ویلی اغوی قضات و زمان ناس فارو لسوسا عموما فی القضوای لا خصوصا جار لازی مخشری پا خفل دیر غالی معتزیلی و خبای خبری دیر خیری اغوی زمان دی زمانی قاضیان چلی دا طول غلری عام قاضیان سری غلری خشینا من همو لو صافحونا للسو من خواتمنا پسوسا وی دومره غلی دا قاضیان که موږ سم مصافحه کوو نو موږ د دې نه یریږو چې د مصافحې په وخت کې زما د موږ د ګوتو نه دا غمی ونه کوي د ګوتو کې څه دا غمی چې لګېدلې. نو احکم الحاکمین ا قاضی د الله تعالی صفات کې رانه دا ولی ځکه یو خدای الله تعالی علم ډېر دی پار سبانی بل عادل یې ډېر دی. نو کوم قضا چې هغه د علم سره د عادل سره نه هغه ښه قضایي هغه ته ښه قاضي ویلی کېږي. قال الله پایا نوح علیہ السلام انه ليس من اهلک یقینا دان د استاد احنا استاد احنا نه سمان استاد دین نه نه. نو د دې مقصد دا دی چې کله د سړي نسبی خو دین پکې نه وي نو دا دغه د احنا نه نسبی ليس من اهلک نه د استاد دین نه او دویم لیس من اهلی که استاد اغا اهل نده چه اللہ وسا ده نجات وعده کلیوا ده دس ده نجات وعده نوا. او لیس من اهلی که دویم معنی سوا استا ده دین نده چه ده دین نده نشون لیستا اهل نده. اس حدیث ایف چه وی پسر نوح بابدان بنشست خاندانی نبوتش گم شد دونه حال اسلام زوی چه و ده غلط خلقو سه ناستا وشوه نو غدا نبوت خاندانی چې وقت اللہ تعالی ختم کو دکا اللہ سوی لیس من اہلیک دیانا دی استادا ہننا لکا حدیث کی دارا زی نبی علیہ السلام بنو حاشم اتوائی چی ما تا دا سری ونشی چی خالد قیامت پر نیک عمال پیش کئی او تا زمان صرف نصب پیش کوئی نو صرف پا نصب بانی کار نکی گی بلکہ دی سر نیک عمال کول دا ضروری انه ليس من اهلك يقينا دا نه دستا دهنه او انه يقينا دا عمل من ذو عمل دے خاون دا عمل لے غیر سوالی نہ لیک پتہ کہ دین نشتا نو زکا سال آہن نہ دے یو شیر دا بارکم سادی سے بیر ہزاران خویش کے بیگان از خدا باشد پیدا یک تن بیگانہ کی اشنا باشد ہزار خویش کے بیگان از خدا باشد وہ زر پزرگن و خپل خلق خوشد اللہ نے پردی نہ پیدا یک تن بیگانہ کی اشنا باشد دا یو کس نری قربان شی چداغت اللہ سے تعلقی دل تم شی نہ امن و غیر سوال دے نے کمل ان رے نہ پدی وجہ ان نہ لیس من اہلک دا سادہ ہن نہ رے فلا تسنی سوال ما کو زمانہ دا شنی تا پاری بان علم دے زبان زن علماء ولی کلی لک منهاج القاصدین کی چھ نوح علیہ السلام سلوی خال اسمان تبی سن پرتکاو دا اللہ دا حیا دا وجنا نبی علیہ السلام شان دی روچتی نوح علیہ السلام بچ مانا مناسب سوال کرے نبی و زبان سلوی خال پور اسمان تر تب سن پرتکاو او د قیامت پورا شکر دا ټول مخلوق را جمع شو دونه علی السلام فاته ورشي او نوح علی السلام ته وای چې موږ له سپارښت وکړو چې موږ د دې مصیبت نخلا شو زموږ سې حساب کتاب شروع شي نوح علی السلام وای نفسي نفسي زما سره خپل ځان غم دی ځکه ما د نامناسب سوال د الله نه کړو نو دا بچی لپاره مې سوال کړو نو د قیامت پورا به موږ سره پیش کی چې زه سپارښت نشم کولای ولی زما نه دا کمې شوې دی نو گو دا انبیاء دون لوی شانی چی دنیا کیم پا دیبانی دون دغو او قیامت کیم دا عجر پیش کئی این نعید و قیقینا جنسیت کم تادان تکون میر جاہلین چندش تدنا پویونا قال ربی انی عوض بکن اصل کمالی سلی بی علمون وی نو علیہ السلام میر بزما یقینا پنا وڑن پتا بانی چی سوال کم ستان دا خبری چی نیماتا پاگی بانی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِكَ مَا تَبَخَّنَ مُنَكِ وَرَحَمْ مُنَكِ مَا بَانِي نسمان اللہ مَا تَبَخَّنَ مُنَكِ وَرَحَمْ عَمْرَ بَانِي وَكِ آکون شمبر من الخاسرین لتوانیانونا قیل یا نوح بید بسلام مننا و برکاتنا لیک پدے کے سلور بشارتون ورکی اول بشارت دے فسلامتی آبانی لعذابون بسلام مننا یعنی تبر عذابون بچے دویم و برکاتنا لیکا دنیا و آخرت برکتون و ابتا بالی او دریم دا چی و امن و علا امم مم معک پدی کرے تشا ستا پاولاد کے بنیکان خلق پیدا کی گی او سلورم و امم سنمتعهم دی مقصد دار ستا پا نسل او ستا نسل اولاد و دنیا کی پاتی کی گی نو سلور بشارتون دی آیات کی ویلے شن والے سم کش اب سلام منا پر سلامتی آبانی زمنگ نے طرف نہ ان سام بل اللہ عزام نئی بل و برکات ان علیہ کا اب برکتن بانی سر ابرکتن ابتا بانی سمانا اللہ برکتن دنیا و آخرت در کی والا ام من او فا او امتن و ام من وئی پدا اٹھیں کہ خود سے امتن نو خود دا اولاد ہو نسمانا ستا دے اولاد نہ امتون پیدا کی گی او پا او امتون کی بن نکان و اللہ والا امی نوالا امم من معاکد او مقصد شو پا او امتون دا او چانا چی ستا سردی بے و امم سنمتعهم سنمتعهم سمانا یعنی مقصد دار ستا دا اولاد نسل و دنیا کی پیدا کی گی ذکر دے دوار زینو کی اممین لپزرارے او دا تس ابدا وقت کی امتون نو سر دا اولادو دنیا کے بے چی کم نسل خور شوئے دا ٹول دنو علیہ السلام دا اولاد نہ خور شوئے دا با دری زامن و حام سام او یا پیس دا غین دا نسل بے خور شو و اممنا و نرومتون سون امت یومزر اچھ مگو اولا فائدہ ورکو او بے باورا چی گلیتا من نظمان دا ترمنا عذاب و نعلیم عذاب در دا ان کے تلکا من انبائی الغیب دا میں اس کے جملہ معترض راوڑی او دا دین مقصد دا نبی علیہ السلام صدق دے او آتا تسلی ورکی تلکا دا مبتدا من انباء الغیب اول خبر نوحیها الیک دا ادویم خبر ما کنت تعلمها دا ادویم خبر دے اللہ وی تلکا دا چھ بیان شو نو من انباء الغیب دا خبرون دا غیب دی او نوحیها الیک وحیکو منتاتا ما کنت تعلمها نبیتا چھتا پوئی دلیب دیبانی آنتا تا ولا قوم کون قوم ستا من قبل هذا مخید دینا ولا قومک کی دیتا اشارہ دا چی یہود و نصارا تا دا قسی معلومی بی فستا قوم تا نمی معلومی او ستا قوم تا ولی معلومی نبی زکا یہود و نصارا دا خبری پرتا ولی نبی بیان ولی ولا قومک نقوم ستا من قبل هذا مخید دینا پاس بیر صبر کوا ان العاقبت یقین خیری انجام للمتقين نفاد پرزگارانو دے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين يا الله زمان راجش الله زمان درس قبولك يا الله زمان درس قبولك اللهم لا في العمل كل توفيق راك الله كمي غلطيان الان تبكشوي غلطة معابك يا الله كمي غلطيان الان تبكشوي غلطة معابك اللہ خاتمہ فی ایمان و پنیک ملک اللہ زمان طول مشکلات ختم کر اللہ مہاجرین و مشکلات ختم کر اللہ مہاجرین و مشکلات ختم کر اللہ تمام مجاہدین و مدد وک اللہ طول مجاہدین و مدد وک یا اللہ ارسوک چلی درسون تناسی اوری اللہ مال اولاد کی برکات راولا اللہ قرون کی برکات راولا اللہ ہر قسم حفاظت و مدد وک اللہ دی حاضر مجلس چې کوم شری حاجتون دی اللہ تی ولک پورا ک اللہ کر چا کوم شری حاجتون دی اللہ تی ولک پورا ک اللہ خاتمہ پیمان او پنے کمر ک یا اللہ خاتمہ پاکی در توحید بانی ک آمین صلی اللہ تعالی